فرضون ادا کرے یا واجب و فرض میں ادا کر لو تمتو کرن دوڑ کی ندی تا قربانی چوئی دم شکر دے دم القران دے. دویم قسم قربانی راضی پہ حاجی باندھے د جنایت چہرے تو دم د جنایت وے لگی غلطی مکوا تابا نے تو جرم نشتے دے. اور دریم قسم د قربانی دے نفل کہے نو ثواب بھی جاتے کہ نہ کہ گناہ تو باندھی نشتے نو قربانی بکئی چینی روجی بہن سی دیتا ہے کاملا ہوئے آشرتن کاملا دریا او بانے ارسرے پی کی چیزا لفظی ویلو تا سفیدہ شولا دا شولا چیز دریا و دا او بمیند کی فاصلہ را غلط دری تلو را دی نتسلسل ختم شیرے دا روز تو او بگنی اگر دریا سر نہیں سابی گی وینا او سر دی تلک آشرتن کاملا لفظی نچلس شوئی پورا لیکن نو کاملہ تنتا زیادتے یعنی کاملی دی پسفت دو ختم ہو دو وجوب کے دانے چیتا فکر میں ان کے دمہ کرے دا اور دانے دی منظور کاملہ تنتا مکمل ہوئی فدی وقفے سر دا نامکمل شوئی دی دا تمتع قرآن آگا چال دی چی نئی کوروارائی کارائی نزدی زتمن جماعتا دا مدینے او دا مکی معظمی خلق او تو خواستان رو خود بار خلاص چرا دا نو دو بسا چل کئی وی دو دو پارا دادا چرا دو کار حال تنشتے نو دو دو دتا فاقی وی نو دل روا دی دا چرا حج عمر دوار ہو کی و میقاتی دے پر میقات کے دن نو سی اغلا ندی روا چرا دے حج عمر دوار کئی پر یو سفر یو دل لحاجو کی بل دل دی عمرو کی نیز دیر مبارک عملون دی دوارا دیر لوی عملون دی نو چه زال لی مستقلو کنو زیادتا بہتر دا که شریکیو کنو مانا ندا و مستقل زیادتا بہتر دا نو ذکر لیمان لم یکن اولو حاضر المسجد الحرام و یری گید اللہ نا دا تقوی خیال ساتے کنا سمر حضر کی رجی پا دوار بین درم آیت بانج رجی و دل للمتقین واتقوا الله ويجد الله في القران هدايه من نصيب شيء يقينك الله عليه شديد العقاب سخط سزا وكل وراء ما نصر خلاف يوك ان الله ورد دغنكي يرى دي سويد مرا كلاو كير باكستان مرا غل شديد العقاب سخط سزا وكل وراء جرم تانو في لجي الحج وصرم معلومات دابكاركو وقت دا حج میاشتی دی معلومی اشخوری بی میاشتی خونه دی دو میاشتی دی ربلی لفت رضی دی و اکثر لگوی دو کل حکومی کنا نو دا دری میاشتی سابی گی نو پدی معنی بای اشخورن ادی معلومی دا غین روان دیرستونی نو توک چی کی دی پدان بانی پدی روز که کورو دا حج فرض دا اللہ رب العالمین کرده شرعی فرض دل تا فرض دا التزام دی چی پدی کالی کن یا دی وقت کے قوم دا فرض التزام پزانی خودل دی نو دل چه مسئلہ دیو جنی ذکر کرا الحج و سرم معلومات نو چوک چی کی دی دان وانی فرض کی پزان مانی پدیمی اسو کی غول لاج چی رو دو جو غزیل ازم نو نبویا اولا ابیگم سے بسارا مسئلہ یا زال لام زوری دی نو نبوی بیبا کا خبری اولا فسوق و انا بیدی نئی اونا جنگ جگا پوغدا آج کے برداشت پکے شیطان و سرده چیزے پسامی تا پرینی دی نو برداشت ہوکا چاپا جگا دیوی و برداشت ہوکا اپا دیبانی با سواب کی ولا جدال فالحج فسوق اسم ناروا دے جدال اسم ناروا دے نو بیا پا حج کی خام خانہ روا دی ذکر کول تیز ضرورتو دیر پار چا شیطان با دی پری دی نو دا کسب با دباندی کئی نو چا دا دباندی کئی نو خیال توکا غلط تی نکی حتی چوکا تاسو دا خیرنا من خیرن دا فائدی خبرا یعلم اللہ عالم دے تو پہ اللہ پوئی کی پہ اللہ لاغن نور کی کہ سڑیا خطے ہو کا تو ہو علیہ ذا اللہ بے شک بہتر تو خا جان بچ کے الی کے خلاف دو حکم اللہ نہ ویرے کے اللہ نہ اے عقل مندو اس تو عقل مند بھی یمن خلق نہ ہو گئے منگا حج عمری لے زروان بسو خوراک بہت سخانا ہو نو قافلے والا تو ابھی پیٹے ہو اللہ زما کو لالا والے چیک ٹکٹ سکھا دو دوڑ طرف ہوئی ابیر تری والا بچی دم نے بربادی ہے من استطاع الیہ سبیلا اغیر مقدار نہیں رکھو ہے جو شل ضرور پیتا سکھا صلیخ لا کری اور صلی اللہ کری نہ دم رہی چتے پتنے رات لے سی استاد رات لو پور دکور والا گزارے دی پہ کی گی نو حاج پہ فرض دے بیا حاج بکئی ادھر ضرور عقل مند ہے لیسا علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم دی امن والا متوکلین را دی دا دیس توکل ندے چا اسباب دی سغنش دی توکل پس دا اسباب کو اعتماد پا اللہ باندی اسفا بر توکل اشتو زانی اشتر ببند پیغمبر اسلام رید بدویر آگے اوخ اخپل باق پر خوزن نشو رسول السلام تپوسو کی اوخ دی دکلا سبی بار میں پریش دا سو کو سر اللہ تم اسپار اللہ ناشنا اخان دی اغدا تنو کی فری دی اخان و پیرامات سے ماتا بے کی طرح تلل دیا وینا توکل میں کر لیا وہ تڑا کنا بر توکل رانو اشتر ببن توکل سرائے پیرخ پیو تڑا اللہ بے بچ گئی تڑا یہ نتا با گری دی یا بے سنو از غری اخان از غری تو بے ما اللہ تا پریخو اغزائی کر تا بے دے پریخ رکم اسبابو کا یعلم اللہ نشتے دبانے سے گناہ پلٹول کے رفضل درد طرفنا نکر چور سیتا سور سیتا عرفات تا یادو اللہ آل تکی جس من جمعہ سخا اڈیر یادو آئی اور یاد کہہ رکھا جس تاستو خون کرے دا اکلا کے خبر روائے تاستو مکہ دخون دا قرآن نا یقیناً پا گمراہی کے لمن الظالین اسی بدی بھی والا الظالین اتو پا کیتے بھی فضالین کی اللہ ادایت نورا گلے انو اللہ رسول نو والون اللہ رسول اللہ خود را زن خلق دا سو قریش کی کیا ہو با عرفات تنطل منا کی با پادشو مزدلفہ کی فہنان قطان الوید منگ دے دے اسلو گنیو منگ بار تر رضا مبارک دے دے دے سر حد دے دے بار تنوزو از بار خلق چی راش ناخو دید بار ناخو بور تو اسا بدے میدانو ناخو رو مبارک گردی نا دو بار حرم دا حدونو نو اطل نا قرآن دا ذکر کر جا غزیل اللہ شای افیضو من حیث و افاظ الناس یو دا خبرو زنی داو پا کتا دا سی شیخانو حاج دا بچے لاغلا واپسی دا اس اتا سامان سر دا خرط شتے زیادت شتے یا رازی اتو سر زیادتی گری دی او خارتای دا گوئے نا گناہ دے دا حاج دا راغلیم دین سر دنیا نگاڑے رکوم او زنو با پیغور ورکاو چا بدا سوکرا پیغور ورکاو اتو سر دا گرے دا راغلے حاج دا نراغلے قرآن اجازہ وکڑا پنیت دا حاج لارشا کموقع دا تجارت غسل ورکول ورکا کنسو نقصان دے بکی تو واخلا نقصان خوب بکی دنش تری دای ذکر کرو ان تب تغو فاضا من ربکم تجارت سرا عرفات نواپشن اللہ دا مزدلفہ کی بای خبر پلاران نکونا یا دول یادو اللہ را کتی خونے کرے دا تاستا یقینا نیائی وائی مکی دراتو دا قرآن نا خام خادنا خبرنا ان کنتم ان مخفرمنا نتقل ری انکم کنتم بیادت دومیم واپس کی گئے دی سفر کی نکم دا چی واپس کی خرق میں خرص وفاظ الناس تروس چین لکری داری بخنو غیر اللہ نا استغفر اللہ لا دے دیر بخون کے دیر میں ربانا کل چم پورا کرو کارون رہاج یاد ہے اللہ پرشانت دیا دولو پلاران استاسو بلکہ داغین راضی آتیا دول زوے بچے نسبت کے دو پلان کی زوے ماں ارے پلان کی نصب ماں نہ در سویا کہنا ذرا اللہ پدین ارے پیغمبر امتی داغ مانم بس گرو پلار بھی کہ یاد آئی کل چبا مزدلفہ و مینا شروع شو تو کیا خبر حاجی نو صرف جمرات پشتل دی اور اگر پاسان کیا تھا نو ددی نو سو بیا فارغ ہو نو راغول بس مینا کی نو غزل بے میرے اشعار بے بے نو خپل پلار سپت بکو بل بر خپل پلار دی کہا دا قوم سپتونو کول دا جریر و دا فرازدق مقابلی اور جریر و دا فرازدق دیو بل حج و اسپکا و بادیر دیویل تاریخ کی محفوظ بھی ساتلے شہری معلقات وہ قصیدے سے عرب و شاعران جوڑ کرے آرائے کعبۃ اللہ تزوند کرے سیدی نے فصیح کلام بل نشتے ذکر ہے تال معلقات و صبا صبر معلقات ہوئی ندی دے کہ اللہ آپ کے اللہ باندیانو دلتو کوئی ذرائع کرنا میں یاد آئی خبر نے کیا منسوخ بولو دا میں نے ذکر کرا کرا چی واپس تاسو پورا کہتا سو کروں رہا یاد اللہ لکد یادول پر مشرانو بلکہ داغے میرا زیاد یادول تقسیم دخل کو نشتے دخل کنا تو چوئے رب زمان را کرا دنیا کی تشہ در کا تشہ نرے ہیلے نتیو شہنے دے چھتا تا تبیم چھتا داوالی داوالی داوالی داوالی بشمار تیزونے دے خطول دے دنیا دی آنے دے دے پاخرت کی یعنی جنت کی تا قسم برخا دا اللہ دا رحمت یو قسم خدا دی پا دنیا پر انخطر دنیا دار پا خلوم ہوئے پا عمل بانیم چھو دنیا وے دنیا وے دنیا وے دین یو کنی یا خود اس طرح خبر دا اللہ بخور کے رہے ماں بخیا غد زور کار دے اس سے صورت تصور ٹول دے دنیا دے اور اشتیاغا ہم لیدران کیا ہم اشتیاغا نیکان خلق ومن ام اشتیاغی لیدران اشتیاغ خلقنا من دا سے بزرگان چی دعا کی رب زمان دا کمگلہ دنیا کی دیما ملی جن کی خجون حسنتن خپل مرتبہ دیمان التوفیق دینے کو او دا شانتا اخیرت کی راو مراکا اللہ تا سخشتے زما پا دنیا کی جو پکار دی پا اخیرت کی من پکار دی یو قسم دا دی او یو قسم آگا دی چی دنیا دا و دنیا دا ادو من دا عذاب دا ورنا بچ کن اولائک دا غزوارا داری یو دنیا واری اول دنیا اخیرت دوارا واری خواد دور رب رخوادو دا غینا چی دو اکرالا اوی گتل اگر دنیا وقتا اللہ دنیا ورکم چی میں دو گواری اگر دے دنیا جن دوارا گواری دوارا ورکم اللہ دے در حساب والا تو ہاں آگا چرتا رسو بچا تمرم درنگ لدی دے مارے ننیسی درنگ لدی مرگ دے درنگ لدی تو بزان مانی اللہ پوہ نہیں یقین اللہ دے در حساب والا یا دوائے اللہ خونا تلقین دے اللہ رب العالمین کہ مزہ کسی بتا سو غیر یاد ہو پاگ دینی کیا نہیں اللہ یاد کر یاد کہ اللہ پروز شمار دو رسما اللہ یاد کہے پہ کہ کہ حاجی التدیلا اور دے وہ جمرات ہوئی کمک کرا گئے نہ خیر گئے کرانا گئے پاتے سو نیا ہوتے ساری ایام معافی ایام معدودات روز شمار نسوک چی تلوارو کی دوا پسائی کہ زم نیچے سے گناہ پا دبانے پوتو دے دینا شرط دارے چی دور پروتو نمک کی ویدید مینا رہا دونونا اچوک چی دوستو شو دویمے درہمے رسولورے میرا دیتا نیچے سے گناہ پا دبانے دارستو کی دل روادی آچالا چیری گی دلانا اگرے گی دلانے کنو کئی تاسب اللہ طرف تو انڈو لے شائی تقسیم دا حاجیانو یو خود تقسیم دلی رانو دے دنیا وے دنیا اخیرت یو کو نہیں دویم دے چی دنیا سے دوارا غالی نو دا دویم زل ذکر چکی نو دا دے نیکان و خلقو بھی دے نیکی پا عمل کی خلق ام دو قسم ای حجان ام دو قسم معتمرین ام دو قسم الوصول کی دے دین زکون کی دے دین ام دو قسم دی ہر دے نیکی دے کار نروس تو خلق دو قسم دے آگا دا دی اول شتے دے خلقونا آگا سو چی زوری با خوگر گیتا تا و حینا دا پا بارد معمولی جن کی دے بوئی دا ملک دیر پسمان دا دے دیر غریبان خلق دے دیر بے وسط دے دے خلق سر خیر خواہی دے خلق سر تعاون کل فرض دی سی با انگا دولا سسکیمون کل غارو سرک و علاو لارو پیپو دولا کل غارو سی با نو دے پدی باندی آرم شی ابلو تغارا کی دی ویدا جو خود یوجبو که قولو فی الحیات الدنیا دا خلق دیر پس مانده دی ویز غوارم چه زمان دا ملک پا نوی رنا باندی منور شی نو دول سکولونا پا کار دی کالجونا پا کار دی دا چیزونا پا کار دی یوجبو که قولو فی الحیات الدنیا دا شان تنوری مسئلی دی بجلی نشتے تلیفون نشتے داد براولم یوجبو که قولو فی حیات الدنیا ادے با گواکی اللہ پاگی چی دو پر لکی و خویتنو که لکی میدا شدہ اللہ گواکم قسم کم دا قسی بر سرکی و غوال عبدالغصام اللہ چی دے سخ جنگی سخ مذکوری کچھر پدراشن بیا پا کی تیس نشتے و اسلام تا ستو نوی اصوف محمد تاشویر آزادو با تونک وغا وی دی خبر ایمان تا پسونو کی گواری دی نو مانک لینا روی تا تلی سره تالا اون تلی وردار کرلی ترا تاو سلی سره روستونو پسی چگی شروک حیات الدنیا اللہ گوا کئی غال عبدالخصام اصغ جگر کون کی مذکوری دا یو قسم لیڈر دا دی دنیا دا دنیا دا اسکیمون کم تاصل او دا کم ادتا چیوئے لیشی کر چیوگوی دیدے واوری دو مجلسنا کیو پارا دے چی فسادی کی فکیتا فساد تشہدے خلقو تشکون شبی غرد اللہ جنن بدگمانا کول او فساد تشہدے اس کی ملکو انجیوز راوستل ملک کا بی دینی راوستل چی دا ملک ترقیوشی جنکو امبارتے ہو جی اللہ کان خووتی دی تلگ لگ او چی جنکو مجی سر مرگری شی اور در جرح قلبہ برابر شی دے پساس خوری صحاف الارضی لیفسد فیا اچھ تباہ کرے الحرس و النسل فصلون و مرس و نسلون و نسل انسانی افصل پیداوار خلق پا جنگ واری پا بیدی نہیں باندی نو پیداوارم ختم شی امدن پتنو پا لانجو باندی ارسا کی نسلم ختم شو لازنا جنگونو شی کنا ادھے گل گل شروع سی ادھے اوپر سر اختلاف دادا کچھ لیڈر ہمیشہ کوشی دا فساد کی او دا ہوئی حرب تصد خلق جنگوان تبا مشاری لڑائی لڑاؤ اور حکومت کرو جنگوان حکومت کو دوالا بیتا متازی دے پہ پیسالو باندی واری نو شروع کی نا خود غدو سر شیر نو پیسالا بیا پلاور کی دا پیخور کی تاریخ یا پہ اسلام آباد کی نفصل انتباہ کا اموالون دخل کو نسل انتباہ کا پہ کفر وارل پہ بیدینی باندی وارل نسل انتباہ کا یو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو جی کہ فرعون اسکول کالج چل ور لے نو بچیان علالو تاجت نو او پہ اسکول کالج کے علال کریں اخفل کری مگو کری بے اخفل غلامان کری بے فاغر دے کالیس کل جولول چل نور تو آشیستر کی پیرنگی لور تو زکر لاد میں کالی ہوئی مور تا مبارکی لے گلا وی ہندوستان کی مداش طریقہ تعلیم رواج کا چی جی با ہندوستانی نجات پیدایشی خو پو خوی عادت شکل صورت باغ پیرنگی دا سی طریقہ میرا شروع کر لگا کہتا دا دا غا طریقہ دا ایبا بشامے ایبا سواتے ایوب سماوال ہو پخوی عدد اشکل صورت با پیرنگی نا پجب با پیرنگی لاد میکاری چکم ویلی ولقد صدق علیم ابلیس ظننا اگر ابلیس لاد میکاری خپل گمان رشیا که خلق طول پا پل روان دی پیرنگی تایوی ویاس امزان تاوان که یوم پیرنگی نکه ایو اگر اسی امیر سیف جتوی امیر سیف جتوی دیسی بایی نہ چلے کا نہ گیا تو امیر سے تو بارو گو گو پہ چنو کو چوکے زما پشکل لی کستا ویستا پشکل لی نور دو سر تو حکم تو ہوا تو ایسے جان کرا بھائی نور دو سر تو حکم ستا گرا دا زما پتیرے کا خر اللہ ستا سر بانے ٹو پیدا ہو اختر سم جا زما پتیرے کا سر تو روم دے اور اختم دما جوڑ کر لی جاما دو وجود دو کٹور دا داغا غیتا ہو گورا پیغلا نریال سخکاری گی پکی نور دو سر سو کم بی مطلب دو چی خدی دن واقلم نور دو سر سو کم پا دیر تاس ویتاو چی تاس سو کم ملیوڑی منگا چی تو بنکو آج دولت لگو اوز دی بازار تاو گورا پا زرو کسانو که با یو دا مسلمان پا شکل بیانمو با یو زرو کی یولک الحرس والنسل معلوم تباشو ختم شو احرام شروع شو النسل مخلوق تباہ کا روز پر روز مان اللہ زیادتی کی کمی کی روز روز نئے نئے فیشن روان دے نئے طریقہ اللہ نے خوف فساد بدین خوف جو بدین شروع کرے گا این نیوز پزن علاقو کی نشتے یا پنیشی صاحب دی در چارے چھ ووٹ ور کرے ممبران کری ہوئی کتاب راولم اگر کتاب پڑے بین انجوز راولی انجوز راوستی دی راولی نخلکم روم دے تپوس نکی چھے لکا تاخو ازا کتاب راولم تاسولا نتاخو من کس انجوز راوست تا تمہیں دے دے ہوئی چتر سوری راوالا چزمنگ کسی جوڑی کے کور نٹول معلوم کی ادا پتہ توڑے گی چیزیں کور کی جنہ پھر جوڑی تو دریدی کے سلور دی ادا کار پکی سوری چزمنگ کورن چیزی رازی دا مجلس والا اس دا پلیتی شور اکڑا چی بل ستی انسو کنا ادا پلیتی شور اکڑا وی خلق اس کی مون غاری امونگ سارا تشیری چی نو دا غبو پسی راولو او بتی لونا اجنکے بار تو باسی سکول کالج تب باسی واللہ لا یحب الفساد اللہ نو خو خو اور پاکستان نو فساد کول پمل کی دی بی دین را وصل بی ہے بی باقی اچھے دے تو ولی شلی رتا اتق اللہ او یری گدا اللہ نا تاوی زتی کتاب را اورم دین دل را اورم اللہ نو یری گا داس کے بی دین را ولی انہوں سیدھے پختو دو دو عزت پکول دو گناہ بارے اوی خام خواب دا انجوز راولم زمان ملک خوار دے لار سرکول نشدے چھ دالا لہو کی دالا لجوڑ کی اخذت والا عزت بیل اسم اوی تا ما تاوی چھ دا کار بنا کرس گا کوم پا حضبو جاننم اللہ ہوئی نو پرے در دو دخ ایقیناً بزے دارام لاکار علی غران نیکانوشت ملکی تیر خلقنا آتوکم چی خرس کزان پا طلب در رضا دا اللہ وانی چی اللہ پا کم رضا کیا بکم اللہ دے دیر میں ربان بندیانو باندی روف امیل عباد دا دن ایکانو تذکرہ لندک رضا دا با پا دوربین تا تا گوری اونو نور با پکیتا نپیدا کی دلی درانو قسمو نے ذکر کرو دنی کو عملون نپس دخل کو قسمو نے ذکر کرو مسئلہ دا حج ذکر کلا دا سد پارا جہاد دے حدیث کی امراضی الحج جہاد لا قتال فی حج جہاد دے وہ جنگ پکیشتے اصحابیات تپوس کرو تراشہ صدیقہ پوری وی نارینا غزاگانی کیا رسول اللہ منگا پا کورناسی و طولی فیدی اگو گتلی نبی علیہ الصلاة والسلام ہوئی ستاسو دا پارا حج کول جہاد دے کنا ستاسو جہاد حج کول لی حج تا جہاد ویل دی دا ذکر جہاد کے دا وجود کراو دے دا مال لگول دی منڈی دی پغرمو یخنے کے ساتھ تیرول دی پخاور دور کے سملا سل دی کالا کالا روڑے خوراک تم سمنشی در حال مجاہد دینو سنگر کے خط کے پخاورو کے دے ناست دخاور دا لڑائی دخاور دا دومن گردالود او بیا خوراک اس کے لیے وقت ندی تاود نہیں خپل پیسے لگول دی بکیتا معمولی غلطیوں کی نونم واف کی گی بیا سزا بولو اور کولے کی گی سختی دے پکیتا در حالت دہائی دے غلطی دے اوکر معمولی غلطی دے اوکر معاف کی گی نا در دنیا جرم بد باندی لگی دم بد باندی رازی دا غیر مناسب سزا بد باندی لگی دے تنگوری چدا خوبورا دے یا مولا دے یا زنانا دے یا نارینا دے تنگوری حاج نہ بن شو احسار را دے حسر را دے وطے نشی دے حاج نہ چیزا جو کور تلا شدان علال کا زانوزگار کا نہ قربانی والے کی تاریخ مقرر بانے دا وقت نرسو دے حرم نوزی جہاد لفلی ارادہ دے کرے دے یعنی حرام پشانتا اس مقصود عارض پیش سنشت لے جہاد نہ پاتے کے دل پدا حالت بانی بالکل نشکو لے جرم تاوان بور کئی سمانا جرم تاوان سچی دی جمکری پنیت دی جہاد اگر بل سارے پیدا کا اگر اور کو اللہ سے جہاد لو زمان دی طرفا زبا بل پیر ازم دی پیر میں سمینی سے لاش صحابی جہاد لو تو سامان و سخنو بل یا اور ابی علیہ السلام تو معلومو چی جہاد لو تو اسباب تیر کرے خما حضور شیرے جہاد سامان مال را کا رسول علیہ السلام علیہ گلم استاد جہاد سامان مال را کر جہاد لگم اخذ تو پلان کئی ور کا سامان بیا پی آواز کو خبردار گورے سر شیت نہ پاتے نے کٹول لور کا حج کی قربانی ور کا البا حلالی کے عمرہ کی جہاد کی عارض راغے نچے سجی تیار کی جا تو ورکب اللہ اگر جہاد لو لے گا تب ام جہاد قبول شیا ام جہاد کی نو حج مثال ہو خدا جہاد فی سبیل اللہ پٹولو کی اب پیغمبر السلام تو سکے جہاد بھیجی دی وہ جنگ ادھر پہ کیا تقریر رشتے دے اگر مسئلہ دل تذکر کلا اچھا کرے ذکر کلا یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کی بیا مسئلہ ذکر کی دے حج مسئلے میں تو توکڑی یہ نہ کہ سریا دا سد فقی کتاب وہ دے کتاب الحج دا قرآن دے کتاب الجہاد دا تو مسئلہ دا جہاد دا ایماندارو دن نشے تو منر دو حکم دا اللہ کی طول کاف وطن دا سیل میں دا نچ فکور کیاو سم دے انور دی خیر دے ہوئی الک دا نور والی سم نکڑا وہ دنو علیہ السلام جو کافر نو لتن نو ہوئی استاذ بھی زنو اس بھی رے غطو خلقو نمون آخلی اور زنو علیہ السلام جو چی کافر ہو نو آغا دو زخل اللہ کان دنو علیہ السلام جو دو زخل رہے تر عزیبا نو استاد احتمالی جو دو زخل زنو علیہ دو زخل نا بچ کر بچ کر داشن تنوخ بلوان دنس اسلام کے جسل میدان اچھ جہاد موزمانی روجا حاجمانی زکاة مانی جہاد تنے تیار نائی مانی انفاق تو جہاد نہیں تیار انہیں مانی تنش کو بل سر ہوتا کا کہنا بل سر اللہ سکا مروانے گئے تو خون و شیطان اسلام کے ٹول دن نہ شہ دان چخلو مسلمان ادا امک دکھا پھر خلو مسلمان ادا امک ہی دے انگریزان پھر انگیان دے دا شانتا خلو اللہ پہ تو مسلمان دے رید منافقان دے ٹول مسلمان شہ اسلام کے ٹول دن سے اٹول اور کام عمر آئی مروانے گئے تو خون و شیطان یقیناً دشمن جیسا سرگان نو کو خواہد آئی غلط سلے پری باپ کی پستا گنا چه درال تاسف ساو بیانونا ترگن شو یقین که اللہ دے دیر زورا و سزا در کورشی دے حکمتون خان دمد توقی دے باب کی بغلطی نکائی حالی انظرون یردا جہاد نکائی دا اللہ عذاب دا باندی رازی جہاد نکائی عذاب دا اللہ دا باندی رازی ما ترک قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ذلو ابو بکر صدیق کو حدیث مرفوع کیم دی الا ذلو انتظار میں کہ لیکن چراشی تا اللہ فی ظلر من الغمام پسور دو ریضو کی والملا اند سور دو ریضو سکل بانی پہ عذاب رو لیگی اللہ راشد اللہ حکم راشد اللہ غضب و قہر دا اللہ راشد یا راشد تا فرشتے عذاب پر آوالی اپورش حکم دا اللہ دا دی انتظار کائی تا چی جہاد دے پر خیلے نو دا برا شکن اللہ ترتو گردو رشد تو معاملی تا پوز بدن کئی د یو معظم قوم تذکرہ د جہاد پر سستے دلو ادیات پنکور اللہ سور کرو سو سزا لوگا کرو نو تو خدا رسی پیغمبران و اولاد کی امنی اگو سر اللہ سکرو تا سر مماغ آچلو کی جہاد طرف تا خلق و مخرا کردول د مخکنو مثالو نا پیش کی چه کوئی نو سا حالو چه نکو نو سا حالتو حالتو نی ذکر کی تا پوزو کارو بن اسرائیلو تفصیل کی موسیٰ علیہ السلام ہوئی ادخل الارض المقدسہ دو جواب کس ہوئی ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا سوچ دوئی نمنگا ولا نزو امریکان سو پا افغانستان کی نو منگا نزو ان فیہا قوما جبارین منگا نزو آگا دیتا جہاد نہیں پا غلط حضرونو باندے سوسو اروسو شو پاتی فتنا نسوی کریو آیتیں بینا و چاچے بغیر کا مہربانی دا اللہ پستا غینا چرا شویتا ہے انہی حکم توفی حکم دے جہاد ندے شو اخلاسی جہاد حکم شیا جہاد پر دین شو اوسم داغین خلاف ہو کی نو سزا بیتی فإن اللہ شدید العقاب نو اللہ دے سخت سزا اور کوروالا سزا بدر کئی جہاد نمان کئی سر اتشے دنیا فستخ کارک رشید کافر ہوتا خواگر دی مولی جون اغیبانی تین دی ادو ٹوکی کی ایمان والا پورے او گورو دا جہاد للاڑلا تو پکی پیدا کری چرت دی روم امریکی سر مقابلہ کم یعنی اونوز امریکی سے مقابلہ کو دیکھی گی ہوئی ویسخرون من الذین آمنوا گورنر چیز منگا ٹوکی کولی ویسوک چی امریکی تیزی جہاد لا دے افغانستان تا زو تغالا کی حرون آچو ما لیکن تاو تا حرون آچو لنو چو اپس رات لنو بیاو تا غد کرے تلا چاہے بیاو تا زولو نئی والی آچائی بیاو تا زولو نئی ات کرے آچو لی حرون آجستا کرستا زو تا حرون آچو ما وہاں سوی راغلی کانا بلشی خونی دی دائن کا توکی کہ ویسخرون من الذین آمنوا غاتو توکی کی ایمان والا پوری مولیان سپی کی فدین بانے دو سے خبر دیدہ ہو قائدہ پڑے ہوئے جاہل ہیں دو فدین پی جو پہلے پاکستان او بعد میں اور کچھ فدین پی گی ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اصول چیزان بچ سات اللہ دی بیدینے نا دو پاس ایدو فرج قیامت فوقیت دو رتبے جنت اچتے دو زخلان دے دے مقام دو اچتے درجہ دو اچتا دا اللہ روز ورکی چالے چکو حجی پریوانا نو تک پا خیتا و تک پا دین بانی کانن ناس امتا واحدا مخلوق تولیو امتا یعنی پیو دین باندیو فبا عصا اللہ چے پیو نے پیغمبرین صلو علی گل دا بیو وہ بیائے اختلاف شروع کو سورت یونس آیت نمبر 29 کی ہوئے فَاخْتَلَفُوا كَانَن مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُمْ خلق نبو پہ ہر دور کی لیکن پہ یو دین دادم علیہ السلام دین کی وہ کی یو دین دنیو علیہ السلام والسلام دا قوم دا تباہین پس یو دین دا حروس صالح علیہ السلام دا قومون تباہین پس یو دین دا شندہار پیغمبر دور کے دروس تو بھی کہتے اختلاف پیدا شبیدین بھی اختلاف پیدا کرنا اللہ بھی اول پیغمبر رہو لے گا حجیز کیم دارا جی پیغمبر بمو شو چی بنی اسرائیل کانت تسوسم انبیاؤہم پیغمبرانو باغو سمول درستول پہ حکم پہ چلاؤں یو بمو شو بل بنائے زمان درست پیغمبر در یو علماء ذمہ واری دا نمدا ذکر کی قرآن پہ یو دین پہ یو طریقہ وارے ہو نے اختلاف کرے ہو نلی گری اللہ پیغمبران خوشحالی ہو ان کی چبے ہو مدلا اگر ان کی چاہتا چبے ہو مدلا پیغمبر یہ آواز نہیں لے گا بلکہ انزل معهم الكتاب رہو بے لے گا سر رضون علی کرے فرمان اقبل لکلے فرمان بے رہو لے گا دے قانون جو ہوئے پیغمبر تا نہیں دیپری ہی کہ پیغمبر تو اتا مقانین قانون جوڑا ہوا دنیا را لخلق مقرر کرو ادا مقانین دا دے با قانون جوڑی کم قانون جوڑا ہے دا اللہ دین کی کتاب کی حدیث کی نیش لیا گئے کی قانون جوڑا ہے بے شک جوڑے کا خدا کارستان رے کنا بے دا او دا غدا کارستان رے دا دا مجتہد کار دے دا کامل عالم کار دے چو قرآن و حدیث کے سرگن حکم نشتا دے از ضرورت پیدا شو ناغب ادا کر گئی دا دا سملے والا کار دے جو دا منگ قانون پاس کا ادا جوڑ کو کہنا وائے چی قانون قرآن و سنت کشتے خو منگ دا غیر مقابل کی قانون جوڑا نو مسلمان پسائی بیا بیاتا مسلمان پسائی چیر اللہ قانون پیدے پیغمبر تین خلاف نہیں شکولے پیغمبر تیو لا تتبع آو آوم دو دو طبیعتو پر ادا پسی مزا او تو اخبر ادا بانے جوڑائی ریسملے پر قانون بانے زم کتاب سورو لے گو بالحق دا پارا دا قانون دا پارا دا فیصلے چی فیصلو کی پر مند خلقو کی پائے کی چی اختلاف کی پکی اختلاف نے کرے پاک کے لئے کنا چاچ اور کشور کتاب پستا غینا جاتم البینات سرگن شروع صاف حکمنا صاف کتاب چالا اور کشو یہودی سیان لکنا نو دا غوی اسی کتاب چالا اور کشو دیو مطلع اور کشو او تو اختلاف یہود نصارا ہو کرو پا دین کی دا زاننے پا کی تدن نکری اختلاف مسلمانان ہوکو من بعد ما جاتم البینات پس تاغین چساو بیان راغلی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون دا اللہ پا قانون فیصلہ نکی نو کافر دے ظالم دے فاسق بینات را للہ بینات را للہ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی قانون دا اللہ پا مل قائم کی ادے کے ڈر ڈرے کے گئے مو دا بینات را للہ ادے بیناتو نا پس اختلاف شروع کر لے دانے اختلاف کولے تو خبر حکم ترگنش دے او بیائی میں اختلاف کی اگر خلاف روان دے فا حکم بینم ندائی ذکر کرو باغیان بینم داولی کئی دو وجہ دے بغاوات نا خول میں کی باغیان دی باغی ما تا ہوئی مولا تا باغی ہوئی اوی دو ملکی آئین باغی دے زویم باغیان تاسو ہے تاسو دے الہی قانون باغی ہے داسمانی قانون باغیان یہ دلوحی قانون باغیان یہ دا قرآنی قانون باغیان ہے دا پیغمبری قانون باغیان ہے نو زو باغی ہو تو باغی نا خود ضرور ہو دا کمزوری دا مالا جیل ہو اگر پا کوسائی باندے ناس باغی اگر ہے او مالا جیل مجرم زلیخاو او جیل یوسف تو علیہ الصلاة والسلام دا دنیا قانون دے الٹا چور کو روال کو پکڑے پر ظلم نہیں صابی ارے بر ظلم جدا خمازی آتے کرے رہے بغیم بینام فحد اللہ نو ہدایت کرو اللہ توفیق ورکو اللہ اہدن الصراط والمستقیم فحد اللہ آرہتا کہ ازویم نو دو صلی اللہ گم دیدو پارم چاہ یاد تاتا اہدن الصراط والمستقیم من پنی غلار مضبوط کا نی غلار صدا دا اللہ رارے گری بینات مدل فحد اللہ ہو نو پس مروان کا اللہ توفیق ورکو اللہ اغدا چاہتا چی منلے واق دردنا پر طولو آور کی چی اختلاف کرو پکی خلقو دا حقنا قانون دا اللہ طولو کی اللہ غیتا ہدایتو کر وقت تنگی کی اختلاف دے اوبر آغلی دی یو طولو آور لے بولو ما تنیمی پریدا پیغمبر علیہ السلام لے فیصل اللہ را رسول علیہ السلام ہوئی لی مختلفو بیہی من الحق کے بھیجنی اختلاف جی پکرو پاگے کی اللہ ہدایتو کو نبی علیہ السلام میں زبیر رزق فصل لے وکا بیار سے لنما الہ جارے کا گوانڈی تفریدہ گوانڈی دا سولہ کا پاکستانی لیڈر ناغوی زمخینا انکان ربنا عمتک دا طرف داری دیوکا زکستا ترور دے رے او بو خو نیوی پا کارو تو تو بکا بیاده دا پریدا نیوی دینا کری آن کان ابن عمتی استاد ترود ویلی زکای طرفداری اکرا نبی علی صلاة و سلام وی غویر پتی دی او بکا چو بو پول تو خطی او نیوار تو واپس را لی نو پس تا دی پریدا فستاو عبالی غویر حق تو دو زبیر چی کم حق و نبی علی سلام اگا غطا والکا اولی خو مصالحتن ویلیو خلیدر پاگی رضا نشو زم و تباری ما و زمان برخی پر که تروک اکلا و نبی علیہ السلام صحیح فیصلہ اکلا دالی مختلفو فیه من الحق بھیز نئی اللہ کو اجازہ بانی پاگی عملو کو اللہ پسن روانی چوکیو وائی پر طرف دلاری نیغی دن الصراط والمستقیم موت صراط مستقیم بانی اللہ من روان کا فہد اللہ او دائیوی الہ صراط مستقیم صراط مستقیم صدی قانون دا اللہ دا منلو دا دا اللہ قانون نہ مانی پخلا نہ مانی دا منولا آواز نہ ہو چاہتا صراط مستقیم بانے مان کے گیا صراط مستقیم صراط مستقیم تو خر دے کتاب ہے سور کم اور صراط مستقیم میں تو صراط مستقیم قرآن دے دا دی دنیا قانون کا زانرا والا پنوربانی ادا قانون دا صراط مستقیم دے چادا صراط الذين انعمت عليهم دا رجال الله دا صحابه دا تابعین دا دی امامان و مجتہدین دی دین دا رضی اللہ تعالی عنہم اللہ اچھ رضا شد بیمان اندی آگا خلق چدا جی کرکی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط خطن خط راک کر خراک کے او گدا ابیت گیر چا تیرا کر خراک کے وی دا دا اللہ تدرسی دولار ادا نور لاری دا دا شیطان لاری دو کبو کینو لیکی دا نیغلا وی دا طریقہ دا غیر مقلدین و دا بے مذہبو دا او دا دی پل حنفی مالکی شافعی حنبلی جعفری جعفریان پا کیوم راوستا دا سی معلومی گیر کش دا جعفریان دی سلفیان تا مسلمانان کاری اغیر دا مسلمانان پا قطار کی راوستا یا صلور والو امامانو تا کافر وی او یا که صلور امامانو تا کافر مسلمان وی جعفریان تا اسماعیلیان تم کا مسلمان ہو نہ کتاب کی لکڑی اللہ اللہ تے تباہ کا یا اللہ کے مسلمانوں نے بھی امامان بھی دیتی کہ یا اللہ تے پو دنیا پا کرو شرما فہد اللہ صراط مستقیم صراط مستقیم دعوا صراط مستقیم پھر ما پما پا چراضا زب صراط مستقیم اور دانور پا صراط گمراہی باندھی جہاد اول دل اصلاح دا نسوہ تہذیب الاخلاق دویم دل اصلاح دا عالم سلور قوانین اغیلا مسئلہ دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ اغیر سرا مثال لحاج تذکرہ دا مخکانی دا تاریخ قدیم چی جہاد کی سوسکو و بینات مورکلو دا غو حال توگو رسمی سر کری دی دا ذکر کرو دا او بیا حکمت دا رسال و رسول ذکر کرو از قرآن از کتاب دا لیگلو اسمانی کتاب دا ذکر کرو او بیا دا اختلاف دا ختم ولو دیگر پر ختم شو ام حسبت من تدخل و جنہ مسئلہ دا جہاد دا و آخر دعوانا الحمدللہ شیخ القرآن مولانا ولی اللہ سے دا کابل گرام دا قرآن کے سلے وطاستہ پدے پتہ نلائے گی دینے کے ساتھ این ریکارڈ سنٹر مانگا ساخر نے روڈ منگو رسوات دا قاری نعیم الدین دکان پا بیان دا اصول ثانویہو کے سی جہاد انفاق تنظیم و آداب دی پیغمبر بل نشتے نرازی اور دین کر قیامت اب عمدہ چلے گی بے حفاظت سفار اللہ رب العالمین غیبی انتظام نہ کری گی اول سبق کی یو آیات الاصول العشرہ دین قواعد اربعہ انتظام دا عالم دا پارا دنیا کی جند جنتیان شی اور یو بلن قربان شی کدا غنی نبیاب جند لیوگانی وارے مرغے بغت و خوراکی دغت و سرداری و مشری اور کمزور نتوان و بےوسط و ذلت پر برقع باندھی سلور کو آئی ذکر کر سورج جہاز میں نفاق ذکر شو ادخلوا فی السلم کافہ پورا مسلمانان شئی سبحانہ یہود وان دینا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بنی بلکہ طول بمنی حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں بت پرست قبیلی مشہور سخی حاتم اقبل قبیلی مشروم ذی عادی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نر بہادر شاگرد اور اسلام نہ کرے تو کولمبی کی نوزان بیسا تو رسول علیہ السلام فوجی نے باہر تک شروع شو آدی اصو سات نوکر یو نوکر ردی رپارا جتب حالات معلوم ہے کل کل رسول علیہ السلام فوجی نے پجی طرف اتلن و ما بخبر ہے یو ذرو تو نوکر ہوئے یہ ذرا رسول علیہ السلام عسکر راہ ہے مزا ساتھی لیا سو کو تو لال تختے